відкрию вранці свої очі. В дивнім небі голубі перевесли золоті, як промінь сонця. Всюди ти, нескінчений Бог Творець, нескінчений Бог Отець, та незмінний у любові. Ти милосердний і святий, будь на небі, на землі. Що восени.